ازیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر بهل اعذار را. قوتت از قوت حق می زهد نز عروقی که از حرارت می جهد. این چراغ شمس کو روشن بود نز فتیل و پنبه و روغن بود. سقف گردون کو چنین دایم بود نز تناب و استونی قایم بود. قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود. همچنان این قوت ابدال حق همز حق دان نز طعام و از طبق. جسمشان را هم ز نور سرشتند، تا ز روح و از ملک بگذشتند. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، زاتش امراض بگذر چون خلیل. گردد آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر مر مزاجت را غلام. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. این مزاجت از جهان منبسط، وصف وحدت را کنون شد ملتقط. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. ای ضیاء الحق به حزق رای تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو. کوه تورم در تجلی حلق یافت تا که می نوشید و می را بر نتافت. صار دکن منه و انشق الجبل هل رأیتم من جبل رقص الجمل. لقمه بخشی آید از هر کس به کس، حلق بخشی کار یزدان است و بس. حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بهر هر عضوت جدا. این گهی بخشد که اجلالی شوی و از دغا و از دغل خالی شوی. تا نگویی سر سلطان را بکس، تا نریزی قند را پیش مگس. گوش آن کس نوشد اسرار جلال کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. حلق بخشد خاک را لطف خدا تا خورد آب و بروید صد گیا. باز خاکی را ببخشد حلق و لب تا گیاهش را خورد اندر طلب. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمه انسان و رفت. باز خاک آمد شد اکال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خردشان گردد دراز. برگ ها را برگ از انعام او، دایگان را دایه لطف عام او. رزق ها را رزق ها او می دهد، زان که گندم بی قضایی چون زهد. نیست شرح این سخن را منتها، پاره‌ای گفتم بدانی پاره ها. جمله عالم آکل و مأکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلد مجتمع. پس کریم آن است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. آکل و معکول را حلق است و نای، غالب و مغلوب را عقل است و رای. حلق بخشید و عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل را. بندرو افزون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. مریقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخورد و هر خیالی را که زاد. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. پس زمه تا ماهی ایچ از خلق نیست، که به جذب مای او را حلق نیست. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. چون مزاج آدمی گلخوار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. دایه‌ای کو طفل شیرآموز را، تا به نعمت خوش کند پدفوز را. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. زان که پستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رقیب. چون حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تم الکلام. چون جنین بود آدمی بود خون قضا، از نجس پاکی برد مؤمن کزا. از فتام خون قضای شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد. و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم. یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندین اکول. کوه ها و بحر ها و دشت ها، بوستان ها، باغ ها و کشت ها. آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها. از جنوب و از شمال و از دبور، باغ ها دارد عروسی ها و سور. در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه ای در امتحان. خون خوری در چار میخ تنگ نا، در میان جنس و انجاس و انا. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. همچنان که خلق آمن در جهان زان جهان ابدال می گویندشان که جهان چاهیست بس تاریک و تنگ هست بیرون عالمی بی بو و رنگ هیچ در گوش کسی زیشان نرفت که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت گوش را بندد طمع از استماع چشم را بندد غرض از اطلاع همچنان که آن جنین را طمع خون کان قضای اوست در اوطان دون از حدیث این جهان محجوب کرد غیر خون او می نداند چاشت خرد.